غور فکر وکړه چې تا کړي څنګه چاري دي زندګي تورې خاورې زندګي خاورې دي لاړ شپور سیدا لار د شیطان د کژې لارې دي زندګي تورې خاورې دي زندګي تورې خاورې دي غور فکر وکړه چې تا کړي څنګه چاري دي زای توری خاخری دی زای توری خاخری دی لار شپور سیدا لار د شیطان د کژې لارې دی زای توری خاخری دی زای توری خاخری دی فزار ما بولې ژوندر تانټې ش انسانان پنا ګلګل د ځوانان پنا بازار ما بولې ژوندر تانټې ش انسانان پنا ګلګل د ځوانان پنا تب هم پنا ش د ژوندون شپې دی خوارې دی زای توری خاخری دی زای توری خاخری دی غور فکر وکړه چې تا کړي څنګه چاري دی زای توری خاخری دی زای توری خاخری دی لار شپور سیدا لار د شیطان د کژې لارې دی زای توری خاخری دی زای توری خاخری دی راو خپل ځان باندې جانان الهي قانون د قرآن قانون راو خپل ځان باندې جانان الهي قانون د قرآن قانون نور هی پرشت د ځوانه خمار دی زای توری خاخری دی زای توری خاخری دی غور فکر وکړه چې تا کړي څنګه چاري دی زای توری خاخری دی زای توری خاخری دی لار شپور سیدا لار د شیطان د کژې لارې دی زای توری خاخری دی زای توری خاخری دی رب در باندې کړي قسمت قسم انعام دی ستا عجب فکرونه دی رب در باندې کړي قسمت قسم انعام دی ستا عجب فکرونه دی اوس لاستو پکاره دل بیل درت چی غاری دی زای توری خاخری دی زای توری خاخری دی اوس لاستو پکاره دل بیل درت چی غاری دی زای توری خاخری دی زای توری خاخری دی غور فکر وکړه چې تا کړي څنګه چاري دی زای توری خاخری دی زای توری خاخری دی لار شپور سیدا لار د شیطان د کژې لارې دی زای توری خاخری دی زای توری خاخری دی غور فکر وکړه چې تا کړي څنګه چاري دی زای توری خاخری دی زای توری خاخری دی لار شپور سیدا لار د شیطان د کژې لارې دی زای توری خاخری دی.